se sludo vreme i zdigam vihrem vrh na gore. A zapiri, mile mi zemljo, slušaj me, tvoja sin govori. A zapiri, mile mi zemljo, slušaj me, tvoja sin govori. Zemljo moja, majko moja, ti moja stara, stara slava, slava, koji dosešta tvojita sila, Bulgarin do kraj ostava. Koji dosešta tvojita sila, Bulgarin do kraj ostava. Tvojat mio sin, everen mane, veheren meren na Balkana. E kak bari, obič pali, vujne mi obič razgorjana. E kak bari, obič pali, vujne mi obič razgorjana. Zemljo moja, majko moja, ti moja stara, stara slava, slava, koji dosešta tvojita sila, Bulgarin do kraj ostava. Koji dosešta tvojita sila, Bulgarin do kraj ostava.